शब्द सुनते सुनते जो कीड़ा है भंवरा का रूप धारण करता है, वैसे ही जो जीव है वास्तव में परमात्मा स्वरूप है उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु अपने को ऐसा मान के बैठा है मेरा जन्म आदि हुआ है सत्य मान के, कितना भी समझाने पर भी वो समझने के लिए नहीं है। इसलिए बार बार विचार करने पर, बार बार चिंतन करने पर वो भी युक्ति और श्रद्धा पूर्वक, वैसे ही कीटभ्रंग न्याय के समान वो भी अपना वास्तव स्वरूप को जान सकता है। इसलिए ये विचार है आवश्यकता है, चिंतन है आवश्यकता है, चिंतन केवल मनुष्य ही कर सकता। तो कल हम लोगों ने विचार किया था, राम जी ने बताया था तस्मात् अद्वैतमेव, वास्तव में अद्वैत तत्व है, एक तत्व है, किंतु हनुमान जी मायात्म संत्रया माया और आत्मा का जो संबंध हुआ है, माया और आत्मा का संबंध किसने किया, किसने किया, यहां प्रश्न नहीं बन सकता है। संबंध जब तक है, माया कब तक है, जब तक हम जगत देख रहे तब तक है, भविष्य है ये हम निश्चय नहीं कर सकते। तो ये अनादि माना है, अधिक से अधिक समाधान है अनादि माना है। तो ये जो माया और आत्मा का जो संबंध है, ये सब कुछ होता है, ये कैसा संभव है? एक आत्मा है उसके साथ माया का जो संबंध हो गया, तो माया तो एक है अथवा अनेक है, ऐसा जिज्ञासा हो। इसीलिए जो माया है एक है अनेक नहीं। तो क्यों एक है? शास्त्र में बता दिया है, मायाम तो प्रकृतिम विद्धि मायिनाम तो महेश्वर, श्वेता श्वेतर उपनिषद में स्पष्ट बताया। माया है सारे जगत की प्रकृति है, प्रकृति का मतलब है उपादान का। यहां भी प्रकृति जो कहते हैं उपादान कारण को ही लेकर, निमित्त कारण को प्रकृति नहीं कहते। पहले भी कह दिया था मैंने, कोई भी आप कार्य उत्पन्न करते हो, कार्य को बनाते हो, दो कारण तो आवश्यकता है, उपादान भी चाहिए निमित्त भी चाहिए। कोई भी कार्य वैसे ही जगत एक विशाल कार्य है, विलक्षण कार्य है। उस जगत का जो उपादान कारण है माया है, माया ही परिवर्तन होकर सारा जगत बना। इसलिए मैं बताया मायाम तो प्रकृतिम विद्धि मायिनाम तो महेश्वरा। माया का जो पति है, माया का जो अधिष्ठाता है, वो महेश्वर है अर्थात परम। इसलिए शिष्य माया अनेक नहीं है, माया तो एक ही है। किंतु शिष्य के मन में शंका होती है, गुरुदेव माया एक कैसा है? जैसा शुक्ल यजुर्वेदीय कांडव शाकीय उपनिषद बता रहे, वहां माया भी इंद्रो माया भी पुरो रूपीयते। इंद्र का मतलब ये इंद्र नहीं है स्वर्ग का अधिपति, वो तो बेकार है, कभी सुखी नहीं हो, सबसे ज्यादा डर हो गए उनको, यही चिंता रहती है मेरे गद्दी को हड़प ले, राक्षस कभी मेरा पास आ जाएंगे। इंद्र के अपेक्षा मनुष्य सुखी माना है, क्योंकि स्वर्ग में गंगा नहीं है, आज गंगा रत रहा है। जगन्नाथ पंडित ने वहां कहा दिया है गंगा रहेगी, कौवा भी स्वर्ग नहीं जाना चाहता है, क्योंकि स्वर्ग में गए तो गंगा जल पान नहीं कर सकते। ये जो गंगा सुख है स्वर्ग में भी नहीं उपलब्ध हो सकता। तो एक बहुत बड़े काशी में हो गए थे, वही बिस्मिल्ला का समय के बाद प्रसिद्ध थे। एक बार विदेश गए थे वो, तो वहां के लोगों ने कहा भारत में रहते अब इतने बड़े जो अब थनई वादक है, आपको इतनी सुविधा नहीं, विदेश में आ जाइए सारी सुविधा नहीं। उन्होंने कहा क्या गंगा जी को यहाँ ला सकते हैं आप? तो हम आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य स्वर्ग में गंगा आदि नहीं, वहां केवल भोग मिलेगा। तो इसलिए इंद्र का मतलब यहां स्वर्ग का अधिपति नहीं, इंद्र का मतलब है सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा। जीवात्मा का नाम भी इंद्र का भी है, हमारे अंदर भी है, तभी इनका नाम है इंद्रिया। इनको इंद्रिय क्यों कहा गया, ऐसा नहीं, इंद्रश्च इदम् इंद्रियः, इंद्र के लिए सारा भोग पहुंचा देती है सारे इंद्रिया। बस रूप आप देख रहे हैं आंख के लिए नहीं, आंख का काम इतना ही वहां को मन को पहुंचा देता है, और मन है वहां का रूप को अंदर ले जाकर उस इंद्र को पहुंचाते हैं। तो आंख और मन के द्वारा देखा हुआ रूप का आनंद ना मन को भी नहीं मिलता है ना चक्षु को, किंतु जीव को मिलता है, जिसे वो इंद्र है मान। किंतु यहाँ श्रुति में जो इंद्र बता दिया है वो सर्व स्वतंत्र है परमात्मा, माया के द्वारा अनेक रूप धारण करता है। माया भी बहुवचन प्रयोग कर रहे तृतीय का, तो इसलिए गुरुदेव माया एक कैसा है, माया अनेक होनी चाहिए, शंका होती है, शंका भी होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। तभी गुरु जी ने कहा शिष्य माया तो एक है अनेक नहीं है, किंतु माया की जो शक्ति है वो अनेक है, माया के गुण अनेक है। माया में तीन गुण है, कल भी बताया था, तीन गुणों के द्वारा सारा जगत को मोहित करते हैं, और माया की शक्ति भी अनेक मानी है, इसलिए वहां माया के गुण अथवा शक्ति को लेकर यहां बहुवचन प्रयोग किया है, माया अनेक नहीं है। तो उसी को लेकर वहां भगवान भाष्यकार ने कहा माया में मुख्य रूप से दो शक्ति है, आत्मोपाधेर अविद्याया अष्टि शक्ति द्वयम् महत् विक्षेप आवृत्ति याभ्याम संसारा आत्मा। आत्मा उपाधि, आत्मा की जो उपाधि, यह उपाधि सुनते हुए शिष्य के मन में पुनः जिज्ञासा हो गई, भगवान उपाधि क्या चीज है, क्या उपाधि, किसको उपाधि कहते हैं, उपाधि और विशेषण में क्या अंतर है। तो गुरु ने कहा शिष्य ये उपाधि और विशेषण में अंतर है, विशेषण उसको कहते हैं, विशेषण है उस विशेष के साथ संबंध रखता है, जहां आपको बोध हो जाता है शब्द बोध, तभी विशेषण भी विशेष के साथ संबंध रखता है। शास्त्र में उसका लक्षण भी किया है, वर्तमान सति कार्यान्वय सति इतर व्यावर्तक, जैसा यू समझो नील घट है अथवा नील कमल है। शिष्य यहां दो पद है, एक नील और एक कमल है, दो पद पड़े हैं। नील ये विशेषण है, कमल विशेष है। ये जो नील है, अन्य जितने भी कमल है उनको व्यावृत्त करवा रहे हैं, सफेद कमल है और अन्य जो भी कमल है उसको अलग कर रहे हैं, और कमल का जो बोध हो रहे तभी भी नील रहता है, कमल को छोड़ के नहीं रहता है, कमल के साथ ही रहता है। अर्थात जो कमल नष्ट होने से ही नील का नष्ट होगा, केवल नील का नष्ट नहीं होगा, तो स्वरूप है, विशेषण है। तो कमल रूप कार्य के साथ ये रहता है और अन्य कमल है उसको व्यावृत्त करता है, विशेषण माना है। जैसा लोक में कहते लाल साड़ी है, सफेद शर्ट है, विशेषण है, किंतु उपाधि अलग होती है। जैसा घट के अंदर जो आकाश है, वहां जो घट विशिष्ट आकाश नहीं कह सकते। हम जहां भी बैठे हैं, मट के अंदर जो आकाश है उसमें बैठे हैं, घट के अंदर जो आकाश है उसमें हम जल रखते हैं। अभी देखिए, यहां घट आकाश ने मट आकाश को अलग किया, दोनों का कार्य भी अलग है। जो घट आकाश में जो घट है, आकाश का विशेषण नहीं है। क्यों नहीं है विशेषण? घट आकाश के अंदर जो आकाश है वो घट के अभाव में भी रहेगा। घट आपने दंडा मार दिया तो आकाश जैसा था वैसा ही रहेगा। किंतु वहां देखिए नील कमल में, जो नील है कमल के साथ नष्ट होगा, दोनों एक साथ में रहते। तो इसलिए जो उपाधि का मतलब है उस कार्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता। जैसा घट का आकाश के साथ कोई संबंध नहीं, तो भी व्यवहार करते घट आकाश करके, वैसे ही जो माया है परमात्मा की उपाधि है, विशेषण नहीं है। उपाधि होने के कारण, उपाधि में सारे कार्य होने पर भी, जैसा घट में आप सब कुछ जल भी भर दिया, गंदा जल भी भर दिया, शराब भी भर दिया, किंतु उसमें रहने वाला आकाश का कुछ बिगड़ेगा नहीं। किंतु सफेद वस्त्र है उसके ऊपर आपने कुछ डाल दिया, वस्त्र वाला खराब हो जाएगा, क्योंकि विशेषण है वो, सफेद नहीं रहेगा, लाल अथवा काला हो गया। वैसे ही जो उपाधि है कार्य के साथ कोई संबंध नहीं रखता है, इसलिए माया परमात्मा का विशेषण नहीं है, उपाधि है। तो जो उपाधि के कारण व्यापक परमात्मा भी परिच्छिन्न जैसा दिखता है, जैसा घटाकाश, इतना व्यापक आकाश भी घट ने उसको परिचिन्न किया, वैसे ही आत्मा को भी माया ने परिचिन्न किया। इसलिए इसी को कहते उपाधि। वो जो आत्मा की उपाधि है वो अविद्या है। अस्ति शक्ति द्वयम् महत्, उसकी दो शक्ति है, विक्षेपः आवृत्तिभ्या इति, एक विक्षेप शक्ति है एक आवरण शक्ति। आवरण का मतलब ढक देना, विक्षेप का मतलब है उल्टा करके दिखाना। दो शक्ति है, याभ्याम संसार आत्मनः, ये दो शक्तियों के द्वारा संसार रहित आत्मा में भी संसार आ जाता है, व्यवहार रहित आत्मा में भी सारा व्यवहार प्रारंभ होता है, जन्म मृत्यु रहित आत्मा में भी जन्म मृत्यु आदि होने लगता है। इसलिए दो शक्ति है। उतने में शिष्य के मन में जिज्ञासा हो गई, गुरुदेव ये दो शक्ति यदि है, ये शक्ति में किस गुण के कौन सी शक्ति है? माया के जो तीन गुण है तभी बता रहे हैं, जो तमो गुण है उसकी आवरण शक्ति है, इसलिए बता रहे आवृत्ति ही तमसा शक्ति तद्धि आवरणम कारणम मूला विद्या इति सा प्रोक्तः यता सम्मोहितम जगत। आवृत्ति ही तमसा शक्ति, हमारे अंदर तीन गुण है, हमारे मतलब आत्मा में नहीं लेना, जीव मान के बैठे, जीव के उपाधि मान के बैठे है, उसमें तीन गुण है, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, सबके अंदर रहेगा। पहले भी एक दिन बताया था, गुणातीत केवल परमात्मा हो सकता है अथवा तत्ववित्त महापुरुष। तब तक चाहे तो वो साधक हो अथवा अज्ञानी हो, सभी के अंदर रहेगा तीन, किंतु गुणों के तारतम्य अलग हो सकता है। तो इसलिए बोले आवृत्ति तमसा शक्ति, तमोगुण है उसकी शक्ति है आवृत्ति शक्ति। पहले भी कहा दिया था, तमोगुण बढ़ने से सारे इंद्रिया ढक जाते हैं, मन भी ढक जाता है, काम करना बंद हो जाता है, जिसका नाम है निद्रा कहा दिया था परसों। तो ये जो आवरण करने वाली जो शक्ति है ये तमोगुण की है। तद आवरणम कारणम, ढकने का काम करती है। उसी को ही शास्त्रीय भाषा में, शास्त्रीय दृष्टि से मूल विद्या कह दिया है। सबके मूल है वो अविद्या। सप्रोक्तः यया सम्मोहिता जगत, मूल विद्या के द्वारा सारा जगत सम्मोहित हो रहा है, बाह्य पदार्थों में ही मोहित हो जाता है। अंतरिक और अपना कल्याण के प्रति कोई विचार नहीं करता है, ऐसा मोहित हो जाता है जीव। शरीर के प्रति देखकर इतना आसक्त हो जाता है, कोई रास्ता भी बता दे रही तभी भी नहीं मानने तैयार है। देश एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, और उनका एक लड़का भी था। अच्छे थे, साधन में लगे रहते थे, ना कुछ कार्य करते रहते, भजन आते। लेकिन भजन करना अलग है, अंदर इच्छा रखनी अलग है। भजन आप करते हैं ठीक, अच्छी बात है, तो भजन के साथ भी सर्वत्र परमात्मा दृष्टि होनी चाहिए, अपना लक्ष्य आगे होना चाहिए। यदि आप भजन कर रहे अंदर कुछ भावना रखी, वो भजन का फल उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो चाह रहे उसके पीछे ही आपका मन दौड़ते जाता है। यदि आप खूब भजन कर रहे थे, झूठ बोल रहे, सारा भजन आपसे उसमें बहा दे रहे, जैसा कितना भी आप ईंधन हो अथवा घास हो, एक दिन का अग्नि गिरने से सारे जला देते, वैसे ही झूठ है सबको जला देते, नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए जो साधक को सतर्क होना चाहिए विशेष रूप से। कभी कभी हम भूल करके भी बोलते, उसमें भी प्रायश्चित होना चाहिए। चाहे तो आप जान बूझ करके बोलो अथवा भूल करके भी, किसी किसी का आदत ही हो जाता है ऐसा बोलना, तो अच्छा ही मानता है, किंतु ये नहीं बता रहे अपने वाणी से क्या निकल रहे। इसलिए जो वाणी है उसको विचार करके प्रयोग करना चाहिए। इसलिए कहा गया है, मन के द्वारा जो चिंतन करता है, पहले चिंतन करके खूब विचार करता है, उसके बाद वाणी में प्रेरित करता है विद्वान व्यक्ति। और प्रेरित करने के बाद जैसा वाणी से बोलता है वैसे ही चलने के लिए भी प्रयत्न करता है। इसलिए कहा गया मनस्येकम् वचस्येकम् कर्मण्येकम् महात्मना। ये महात्मा का लक्षण है, केवल वस्त्रादि के कारण है, ये जो घटा है उसी को महात्मा कहा है। वचस्सन्यम मनस्सन्यम, मन में चिंतन कुछ है, वाणी में कुछ है, करना कुछ है, दुरात्मा माना है। इसलिए मन के द्वारा पहले विचार करता है, के बार वैसा ही बोलता है, आचरण में लाने के लिए प्रयत्न करता है, विवेकी पुरुष। एक दो वाणी से बोलता है, आचरण करना दूर बात है, मन में बाद में कुछ चिंतन करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी जाके जो भी कार्य करते हम भजन है, नियम जब तक ना हो तब तक फल नहीं देगा। तो इसलिए भजन तो करते थे अच्छे भी थे, किंतु ब्राह्मणी के मन में एक अभिलाषा बैठी थी, क्योंकि उनके पड़ोस में दूसरे व्यक्ति बहुत सुंदर थे, ब्राह्मणी देखने के लिए थोड़े कुरूपी थे। तो बार बार मन में उनका तथा भगवान उनको इतना सुंदर बना दिया, मुझे ऐसा क्यों बना दिया, ये मनुष्यों के अंदर आता, अरे भगवान ने बना दिया उसमें क्या है, कुरूप और सुंदर क्या है, बाह्य शरीर को लेकर, बाह्य शरीर को लेके पूर्व और सुंदरता हो ही नहीं सकती। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते थे, भजन भी करते थे। एक बार देवर्षि नारद जी जा रहे थे, अचानक उनकी दृष्टि पड़ गई ब्राह्मण परिवार के ऊपर और वहां पहुंच गए, जाके देखा घर में कोई नहीं था, अकेले ब्राह्मण ही थे, पतिदेव भी कहाँ गए थे पाठ करने के, और लड़का भी कहाँ बाहर गए थे किसी काम में, अकेले ब्राह्मण थे। नारद जी को देखकर ब्राह्मण ने प्रणाम किया, सत्कार भी किया, संस्कार तो था ही। नारद जी ने देखा ये अच्छे परिवार है, भजन करते रहे, नारद जी का स्वभाव है दूसरे का उद्धार करना, महात्मा का भी स्वभाव होता है, सामने वाला कितना भी शत्रु क्यों ना हो, कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, उस दुष्ट को भी वो ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न करता है, नहीं वो अलग बात है। तो नारद जी ने सोचा ये भजन भी करते है अच्छे है, ब्राह्मण भी है, चलो इसको कुछ वर देंगे। ब्राह्मण से कहा देखो मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको, किंतु सोच विचार करके मांगो, संसार के विषय में मत मांगो, क्योंकि वो अनित्य है नाशवान है, कितना भी देने पर एक दिन नष्ट हो सकता है। आध्यात्मिक के विषय में अथवा कुछ ऐसे विषय में तो मांग सकते, क्या वर चाहिए। उन्होंने कहा देवर्षि जी आप देना ही चाहते हो, मेरी इच्छा है आपको पूर्ण करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा पूछो। उन्होंने कहा मुझे सबसे सुंदर बना दे, विश्व के सबसे सुंदर, आजकल होते विश्व सुंदर ही, क्या पता नहीं विश्व सुंदर ही पता नहीं, विश्व की सुंदर है, विश्व है सुंदर जिसका पता नहीं। नारद जी ने सोचा अरे ये तो क्या पूछ रही है, ये तो अनर्थ के लिए रास्ता के अनर्थ मांग रही है, ये सुंदर बना भी दिया उससे क्या हो गया। इसलिए एक ब्रह्मचारी ने पूछा, गुड़िया जा रही थी जैसा, जो गुड़िया होने के बाद है ना वो धनुष बन जाते हैं, हरेक व्यक्ति अपने आप धनुष बनते हैं, क्योंकि अभी परमात्मा की ओर छोड़ना है ना बाण, इसलिए धनुष होते तीन पैर में चलते हर एक व्यक्ति भी। तो बुढ़िया जा रहे थे, ब्रह्मचारी ने देखा अदो पश्यति किम बाले, हे बाले जमीन में क्या ढूंढ रहे, किम पतितम तवा, जमीन में क्या गिर गए, जमीन को ढूंढ के जा रहे। देखिए बुढ़िया ज्यादा होने के बाद झुक जाते हैं उसका सिर जमीन की तरफ से, तो जमीन में क्या ढूंढ रहे हो। उन्होंने कहा रे रे बाला न जानन्ति गतः तारुण्य मौक्तिकम, मुझे पता नहीं मेरी जवानी और रूप है जमीन में गिर गई है, कहाँ गई है मैं ढूंढ रही हूँ पता नहीं, सबकी यही गति है, रूप और कोई नहीं प्रकृति का है, हम तक जाके उसमें लीन हो। इसलिए विवेकी पुरुष है विचारवान पुरुष है, उसको केवल अपना कल्याण के मार्ग सोचना चाहिए, परमात्मा के विषय में सोचना चाहिए, शरीर के विषय में भगवान से क्या मांगे, किसी महापुरुष से क्या मांगे, राजा के पास गए कौड़ी मांगना। देखिए रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, भक्त लोग कहते थे बार बार गुरुदेव आप काली से बात कर दीजिए ठीक करने के लिए, करके बहुत आग्रह करते थे, ठीक है आज काली से मैं मांगू। जहाँ काली सामने आने पर उनके मन में आता धिकार है तुझे, काली से केवल रोग ठीक करने के लिए मांग रहे, ये शरीर तो जाना ही है, भगवान से यदि मांगना हो, संतों से यदि मांगना, कोई ऐसा मेरा कल्याण कैसा होगा, उद्धार कैसा होगा। देखिए उपनिषद में क्या शिक्षा दे ही दे रहे, तैतरीय उपनिषद में देखे बालक जाके पिता से, पिताजी आपने कितना कमा के रखा है धन निकाल दे दो, नहीं तो आजकल बताएंगे गोली चलाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहे। अरे ही भगवो ब्रह्मा, पिताजी से जाके बोल रहे भगवान ब्रह्म के विषय में मुझे उपदेश कर दे, ये हमारी संस्कृति। उस ब्राह्मणी ने रूप मांगा, नारद जी ने सोचा अरे क्या करे, मैंने एक अच्छा मौका दिया था इनको, कोई आध्यात्म के लिए उपदेश करे, कोई मंत्र आदि दे करके, इन्होंने ऐसा मांग की। अंततः नारद जी ने कहा ठीक है तदाष्टु, कह दिया चलो कोई तेरी इच्छा वैसे ही हो, परंतु इससे तुम दुखी हो जाएगी। इतने सुंदर रूपवती हो गई, इतने सुंदर, नारद जी ने आशीर्वाद दिया। कुछ दिन के बाद वहां से राजा जा रहा था, राजा की दृष्टि पड़ी, राजा ने देखे बहुत सुंदर है, उसको वहां से उठा के ले गया, अपना रानी बना दिया। और इधर ब्राह्मण और उसका जो लड़का परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, क्या करें। बहुत समय बीत गया, दोबारा नारद जी वहां से जा रहे थे, देखा ये परिवार में क्या हलचल है करके, ब्राह्मण परिवार है तो गए वहां, अकेला ब्राह्मण था, लड़का भी नहीं था उनका, वो जप कर रहा था और मन में सोच रहा था अपना पति के प्रति गुस्सा, उन्होंने क्या किया करके, उतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी को देखकर प्रणाम किया, नारद जी ने कहा चलो ये भजन कर रहे पंडित जी, इनको कुछ ना कुछ आशीर्वाद देंगे। पंडित जी मैं कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूँ, कुछ मांगो, किंतु तेरे पत्नी जैसा नहीं, सोच विचार करके मांगो। पंडित जी के अंदर अंदर ये हो रहे थे मेरी पत्नी गई है मुझसे, उन्होंने कहा ये आप वाला देते हो, मेरा पत्नी को सुकर्मुखी बनाओ, चोर के जैसा बनाओ। नारद जी ने कहा ये क्या हो रहा है, पंडित जी ये क्या बन रहा है, नहीं ये वर देना हो तो यही दे दो और कुछ नहीं। नारद जी ने कहा ठीक है दताष्टु, कहा दिया। बस उतने में वो जो थी रानी बनी थी अभी सूकर के समान लंबा हो, राजा ने त्याग दिया। और इधर ब्राह्मण से भी नहीं, उधर राज्य ने भी त्याग दिया, भटकते रही उधर उधर। कुछ समय बीत गए, पुनः नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, देखा यदि क्या हो रहे परिवार में थोड़ा देखे। तो उस समय में वो पंडित का लड़का खेला था, उससे कहा देखो तुम तो है अच्छे है, भजन करते हैं, कुछ वर मांगो, किंतु सोच विचार करके मांगो, ये माया है ऐसा मोहित करते है, उसमें चक्कर में मत पड़ो। उन्होंने विचार किया मेरी माँ तो इधर उधर भटक रही, पिताजी उनको स्वीकार नहीं कर रहे, उन्होंने कहा मेरी माँ पहले जैसा हो कर वापस आ जाए। नारद जी ने कहा क्या ये, मैं तीन तीन मौका दिया, तीनों मौका गवा दिया, तथा देखिए पहले जैसा था वैसा ही हो गया, ये सारा संसार को मोहित करना ये माया का था। अच्छे से अच्छा मौका भी मिल जाता है तो भी गवा देते हैं बाह्य वस्तुओं को देखकर, इसलिए यहां कह रहे यया सम्मोहितम जगत। तो इसलिए यहाँ ये जो आवरण शक्ति है परमात्मा का मूल स्वरूप को ढक देती है, जिससे कि मन में जिज्ञासा हो गए, बोले दूसरी शक्ति कौन है और वह क्या करती है और किस गुण की शक्ति है। इस प्रकार प्रश्न करने पर कहा गया, हे शिष्य, दूसरे जो शक्ति है विक्षेप शक्ति है। विक्षेप नामने रजतस्तु शक्ति प्रवृत्ति हेतु पुरुषस्य नित्यम् स्थूलादिलिंगांतमशेषमेत ययः सदात्मना सदैव श्रूयते। हे शिष्य, ये माया के दूसरी शक्ति है विक्षेप शक्ति माना है, और ये जो विक्षेप शक्ति है रजोगुण का कार्य है, रजोगुण की शक्ति है, और उसके द्वारा प्रवृत्ति हेतु जितना भी जीव प्रवृत्ति हो रहे विक्षेप शक्ति के द्वारा, रजोगुण के द्वारा, जितना रजोगुण जिनके अंदर जाता है उतने ही प्रवृत्ति है, जितना ही व्यवहार होता है, और सत्वगुण जितना ही होता है उसके अंदर गंभीरता दी जाती है। इसलिए हम बोल रहे प्रवृत्ति हेतु पुरुषस्य नित्यम्, अर्थात ये जीवात्मा को बैठने नहीं देता है, निरंतर भ्रमित करवाती है। और वो जो विक्षेप शक्ति है शिष्य, स्थूलादि लिंगांतम, स्थूल शरीर से लेकर लिंग शरीर तक, ये स्थूल शरीर हो गया हमारा अन्नमय कोश है, इसमें तीन माता के अंश माना जाता है, तीन पिता के अंश, इसलिए शरीर का नाम है शाटक औषुकी का। और लिंगांत मतलब लिंग शरीर है, सत्र तत्व से बना है, मरने के बाद इस शरीर से एक अवश्य वस्तु तो जाती है, कोई संदेह नहीं, ये सबको पता है। ये स्थूल शरीर तो नहीं जाता है, ये भी पता है, ये तो पड़े रहता है यहाँ लकड़ी के समान, कौन जा रहे शरीर के अंदर, वही लिंग शरीर है, सत्र तत्वों से बना है, ये है कैसेट है। पहले भी एक बार बताया था, टेप तो यहीं पड़े रहेगा, शरीर है हमारा टेप के समान है, टेप को यहीं छोड़ देता है कैसेट चल जाता है, कैसेट के बिना टेप का कोई गति नहीं। इसलिए जो लिंग शरीर है सत्र तत्व है, ये भी विक्षेप शक्ति बना दे, इसलिए बोल रहे स्थूलादि लिंगांतम अशेषमेतत् यया सदात्मनि असदैव श्रूयते। सत परमात्मा है, व्यापक है, उसमें असत खड़ी कर देती है, ये विक्षेप शक्ति। पुनः शिष्य के मन में जिज्ञासा हो जाती है, भगवान आपने माया की दो शक्ति बता दिया, विक्षेप शक्ति बता दिया और आवरण शक्ति, तमोगुण की है आवरण शक्ति है और रजोगुण की विक्षेप शक्ति, किंतु माया में तो तीन गुण है, और एक शक्ति क्यों नहीं बता, क्योंकि दो ही शक्ति क्यों बता दिया माया में, सत्वगुण की भी शक्ति होनी चाहिए, भगवान भाष्यकार ने क्यों नहीं बता दिया। इस प्रकार प्रश्न होने पर भगवान भाष्यकार ने वहां केवल संसार का कारण होता है उस शक्ति को बता दिया, जो भी संसार है उसके कारण में दो ही गुण है, तमोगुण का जो शक्ति है आवरण शक्ति है, रजोगुण की जो शक्ति है विक्षेप है, संसार के प्रति कारण है, बंधन के प्रति कारण है, इसलिए संसार का कारण भूत ये दो शक्तियों को बता दिया। और जो माया का जो सत्वगुण है वो बंधन का कारण है, इसलिए माया ही बंधन में डालती है, माया ही बंधन से छुड़ा देती है। परमात्मा तो ना बंधा है ना छूटना है, माया का जो रजोगुण और तमोगुण की दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप शक्ति, ये जीवात्मा को बांध देती है और बांध करके नचा भी देती है, इधर उधर लोक लोकांतर में भ्रमण भी करवा देती है, कभी स्वर्ग लोक में है कभी नरक लोक में, इधर उधर भ्रमण करवाती है। और जीवात्मा को जो छुड़ाने वाली दूसरी शक्ति है माया की, सत्व गुण की है ज्ञान शक्ति, उसी को ही केन उपनिषद में स्पष्ट बता दिया, उमाम हेमावतीम करके, अर्थात जो उमा है हेमावती है ब्रह्म विद्या है, ये सत्व गुण का कार्य है। ये दो शक्तियों को नाश करते हुए परमात्मा की ओर पहुंचा देती है, आत्मा का स्वरूप बोध करवा, इसलिए है शिष्य है ये सत्वगुण की जो शक्ति है ज्ञान शक्ति है, ये बंधन का कारण नहीं है, बंधन छुड़ाने वाली है, इसलिए यहां निरूपण नहीं किया। उसके बाद पुनः उनके मन में प्रश्न होता है, माया को पार होना सरल है या कठिन है? माया ने ये परमात्मा को जीवात्मा बना दिया, पुनः उस जीव को वास्तव स्वरूप जान देंगे तो ही परमात्मा स्वरूप हो सकता है। जब तक माया का पार नहीं पहुंच रहे तब तक हम वास्तव स्वरूप को नहीं जान सकते, इसलिए माया का जो पार होना सरल है अथवा कठिन, इस प्रकार प्रश्न करने पर गुरु ने कहा ये शिष्य माया को पार होना बहुत कठिन है, भगवान स्वयं बता रहे दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दैवी हेशा गुणमयी, ये तीन गुण वाली माया है, देवता की अर्थात आत्मा की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है माया शक्ति है, और ये गुणमय मतलब तीन गुण वाली है, और इस माया को पार करना दुरत्यया अत्यंत कठिन है, बड़े बड़े लोग भी इस माया के चक्कर में फंस जाते, इसे पार करना अत्यंत कठिन है। नारद जैसा बड़े बड़े देवर्षि ऋषि लोग भी इस माया के उसमें फंसे, देवी भागवत में बता दिया है। एक बार नारद जी के मन में आ गया, मैं तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना, माया ये सारी शक्ति मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए मनुष्य के अंदर जहां अभिमान आता है वह अनर्थ का कारण माना है, जैसा जैसा आप साधना करते हुए आगे बढ़ते जाते वैसे ही आपका अहंकार रूप सर्प शिथिल होना चाहिए, यदि अहंकार रूप सर्प आपका दोबारा फण उठा रहे आपकी साधना में त्रुटि है। नारद जी के मन में भी यह आया, मैं माया को जीत लिया, माया मुझे कुछ नहीं कर सकती। एक बार वैकुंठ में गए, इस प्रकार विचार करते हुए भगवान के पास लक्ष्मी देवी में बैठी थी, नारद जी आते हुए लक्ष्मी वहां से गायब हो गई। नारद जी के मन में आया लक्ष्मी देवी माता जी मुझे लेकर क्यों गायब हो, भगवान से पूछा भगवान माँ लक्ष्मी मुझे लेकर क्यों अदृश्य हो गई, मुझे तो माया कोई मोहित नहीं कर सकती, मैंने तो माया को जीत लिया तो भी मुझे लेकर क्यों अदृश्य हो गए। भगवान हंस पड़े, नारद माया को जीतना कठिन है मत सोचो, बड़े बड़े ऋषि लोग हैं माया के चक्कर में हो गए, इसलिए अभिमान मत करो। नारद जी ने कहा भगवान नहीं, मैंने माया को जीता, कोई माया भी भ्रमित नहीं कर सकती, तो क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ, ये भी एक अभिमान है, मैं आपका भक्त हूँ, अभिमान भी गिरा देता है। भगवान कुछ बोलेने भी मानने वाला नहीं है, जहाँ जिसके अंदर जो पुकार चढ़ जाता है वो मानता नहीं, वही सत्य मान के रखता है, जहाँ ठोकर खाएंगे उसके बाद वही विचार वो सोचता है। किंतु नारद जी को ये दिखाना है, तो कुछ दिन के बाद नारद जी तो भूल गए, भगवान तो सब कुछ याद रखते हैं, अन्यथा भगवान कहते हैं। एक दिन कह दिया नारद जी को, नारद जी ऐसी बात है कि भूलोक में भ्रमण करने की मुझे इच्छा हो रही है, चलो हम दोनों साथ भ्रमण करें। गरुड़ के ऊपर बैठ करके सारा जो जितना भी तीर्थ क्षेत्र है, रामेश्वर है और प्रयाग आदि, सारा तीर्थ भ्रमण करते करते पूरब के तरफ से गए। तो पूरब में गए, वहां एक सुंदर सरोवर था। भगवान ने कहा, नारद जी हम भ्रमण करते करते बहुत समय हो गया, थक गए, चलो इस सरोवर के पास जाके थोड़ा आराम करें। गरुड़ से दोनों उतर गए। भगवान ने कहा, नारद जी जल बहुत सुंदर है, भ्रमण करते करते बोले हमें स्नान करना चाहिए। और नारद जी को कहा, पहले आप स्नान करो, आपका जो भी जो करता रहे तुम वो रहे मेरे पास, बाद में मैं स्नान करूँ। नारद जी जाके कुंड में स्नान किया, देखते देखते स्त्री का रोग रहा, भगवान गया हो गए वहां से। नारद जी विचार करने लग गए, ये क्या हो रहे, अभी तक मैं नारद था भी स्त्री बन गए, थोड़े ही समय में पूरा पीछे का संस्कार भी भूल गया, मैं नारद जी ही करके भूल गया, अभी तक मैं जा रहा था बोल रहा था, मैं जा रहे ही बोलने लग गए। वृंदावन के संप्रदाय सखी संप्रदाय, वो बोलते मैं जाती हूँ मैं खाती हूँ, पुरुष बोलते। नारद जी भी वैसे ही विचार करने लग गए, 16 साल की कन्या बन गई और सोचने लगे मैं किनकी कन्या हूँ, मैं कहाँ से आए हूँ, भी विचार करते करते बिल्कुल चिंता में पड़ गई। उतने में वहाँ एक राजा तालध्वजा नाम का राजा शिकार करते करते वहीं पहुंच जाता है अकेला। देखा ये सुंदर कन्या है, उनसे पूछते देवी तुम कौन हो, तो बोलते मुझे भी पता नहीं कौन है, मुझे मैं कन्या हूं बस इतने ही, कहां से आई मुझे भी पता नहीं। राजा ने कहा, अच्छी बात है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, इसलिए उसको ले गए उनसे विवाह किया, रानी बना दी। कहा नारद है अभी रानी बन गई, उसके बाद उनको संतान भी हो गए, बड़े बड़े राजकुमार उत्पन्न हो गए। नारद सब कुछ भूल गए। एक बार पड़ोसी राजा ने इनके ऊपर आक्रमण किया, तभी वो जो तालत प्रजा और नारद रूप जो उतरे है उनके पुत्र थे तीन, युद्ध करने गए, युद्ध में भयंकर युद्ध हो गए, तीनों पुत्र मर गए, तो इतने दुखी हो गए जो पति पत्नी तालध्वजा और वो रानी नारद रूप रानी, रोने लग गए बहुत, अरे तीन पुत्र थे वो भी मर गए, अभी हमारा कोई है नहीं। उतने में एक ब्राह्मण आके उनको बहुत सुंदर उपदेश किया है, अरे तुम राजा और रानी है क्यों शोक करते हो, शोक करने से जो मरे हुए जो जीवात्मा है वो भी दुखी होते हैं, ऐसा माना है। यदि किसी का आंसू जमीन में गिरता है रोते हुए और वही उनको खाना पड़ता है पितरों को, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके प्रति प्रार्थना करना चाहिए, सत्कार्य करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पुण्य कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण ने समझा दिया और दोनों को समझा करके स्नान करने के लिए कुंड के पास ले गए और कह दिया, त्रिकोच रानी को पहले जाओ, तुम इस कुंड में पहले तुम स्नान करो, तो स्नान किया, डुबकी लगाते हुए वो श्री गया हो गए, पुनः नारद वैसे हो गए। और उतने में जो राज आते तालब ध्वजा वो और वीर हो गए, मेरे पुत्र भी गए, मेरी पत्नी भी गया हो गए। तो ब्राह्मण ने पुनः उनको समझा दिए, राजन इतने बड़े राजा है, विवेक है, सारा संसार का भोग भी होगा, अभी भी तुम चिंतन करते हो, शरीर इसके लिए नहीं मिला है, शरीर मिला है कुछ तत्व को जानने के लिए, इसलिए विचार करो, संसार में जो आए वो सबको जाना है, आज नहीं तो कल। कितने भी बड़े बड़े साधक भी आ गए, कोई संसार में नहीं रहे, महात्मा भी आ गए, संसार में नहीं रहे, सभी को जाना पड़ता है, एक जाते समय भी कुछ छोड़ के जाता है, उसका नाम आगे आने वाले व्यक्ति विचार करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक व्यक्ति संसार में कुछ भी नहीं छोड़ता है, उसका नाम सब लोग भूल जाते हैं, इसलिए तुम ऐसा करो, परमात्मा को हो जाओ, तभी राजा भी भजन करने लगता है। नारद जी विचार कर रहे, सारा पीछे का जो संस्कार उसको आता ही नहीं, बार बार इस स्त्री का संस्कार ही उसके अंदर घूम रहे, धीरे धीरे थोड़ा संस्कार आ जाता है, उतने में भगवान वही है तंबूरा और ही उसका ये पकड़ के करता। नारद जी अभी तक तू क्या कर रहे हो, स्नान कर रहे हो क्या, सारा युग बीत गया तो स्नान कर रहे। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान आपकी माया तो आप ही जान सकते, मुझे क्षमा करो, किंतु मेरा जो पहले जैसा स्मरण क्यों नहीं हो रहा है, जैसा निरंतर मैं आपका भजन करता था, ये भजन स्मरण नहीं आ रहे, ये पीछे का ही संस्कार आ रहे, मेरा बच्चे सब कुछ इससे अब हटा दे। तभी भगवान ने कहा, जो आपके पिता है ब्रह्मा जी उनके पास जाओ, वहां जाते हुए आपका सारा संस्कार पाले का हट जाएगा। नारद जी जाते हैं, तभी जाके वहाँ परमात्मा को अर्थात ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए, जैसा पहले नारद जी के अंदर संस्कार था वैसा ही आ गया। तो कहने का तात्पर्य, बड़े बड़े नारद जैसा भी मोहित होते हैं, ये देवी भागवत में बहुत विस्तार पूर्वक बता दिया, इसलिए हम भगवान भी बता रहे, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, तो पार होना कठिन है, क्योंकि इसको पार क्यों नहीं हो सकते हैं। त्रिविर गुणमय भावे ये भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानती, भगवान के तीन गुण है, तीन गुण के द्वारा सारा जगत मोहित हो रहा है, सारा जगत इन गुणों के पीछे पड़ा है, ऐसा पड़ा है इस माया से ऊपर उठने का संभव नहीं। किंतु जो भगवान के शरण में जाता है, भगवान के जो चिंतन करता है वो पार होता है। मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति, भगवान वहां अर्जुन को बता रहे, हे अर्जुन माया को छोड़ करके मेरे शरण में आते हैं तो अवश्य तर जाते हैं, और मेरा शरण में यदि नहीं आ गए तो तरेंगे नहीं, ये निश्चय। शिष्य के मन में पुनः जिज्ञासा होती है, ठीक है भगवान के शरण में जाने से माया को तर जाते हैं, कौन तर जाते हैं, उसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए तरने के लिए, वही गीता में बता दिया, वीतरागा भय क्रोध मन्मय माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता। वीतराग, उसके अंदर राग आदि दोष कुछ भी ना हो, अहंता ममता कुछ भी ना हो। देखिए अहंता और ममता है, ये दो राक्षस माने हैं भगवान भाष्यकार शतश्लोक में। हरेक व्यक्ति सुख चाहता है, सुख पाना भी चाहता है, कौन ऐसा व्यक्ति सुख नहीं चाह रहा है, हरेक व्यक्ति का, किंतु सुख का जो प्रतिबंधक है, दुख का कारण है, उसको कोई भी हटाना नहीं चाहते। है, दुख का कारण है अहंता और ममता। इसलिए यहां बता रहे द्वीत राग, इसके अंदर राग आदि कुछ है नहीं। देखिए राग किसमें होता है, जिसमें शोभनत्व बुद्धि है वही राग होता है, जिसमें सुखत्व बुद्धि है वहां राग होता है। और विवेकी पुरुष ने विचार किया है संसार है निस्सार, इसमें है कुछ नहीं, हड्डी के समान है, ऐसा व्यक्ति में राग कहां से होगा। और अपना आत्मस्वरूप के तरफ से जिसकी दृष्टि मोड़ गई उसको ले राग कहां से होगा। इसलिए विहित राग भय क्रोध, न उसके अंदर भय है न क्रोध है। देखिए राग भी होता है माया और माया का कार्य को लेकर, और भय भी होता है माया और माया का कार्य को लेकर। ऐसा राग होता है कभी कभी बाह्य पदार्थ में उसके बिना उसको बेचैनी हो जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। कोई वस्तु खो भी गया उसमें आत्महत्या करने लगती है, इतना राग हो जाता है। और भय भी होता है बाह्य पदार्थ को लेकर, द्वितीय भयम भवती श्रुति बोलती है। क्रोध भी होता है माया और माया का कार्य को लेकर, आत्मा में ना क्रोध होता है ना भय होता है। मनमय, मनमया मतलब बुद्धि में ही अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित होना। देखिए प्रेम किसके पास नहीं, सबके पास है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। किंतु ये प्रेम बच गया, कभी किसी कुत्ते में गया, किसी बिल्ली में गया, किसी मकान में गया, किसी मोबाइल में गया, किसी गाड़ी में, आपका सारा प्रेम बच गया तो आपके पास रहा कहाँ। तो इसलिए जो प्रेम पूर्वक परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, इसका ही मनमय अर्थ है। अर्थात जो मुझे परमात्मा में जो अनन्य भक्ति प्रेम के द्वारा स्थित रहते हैं, ऐसा जो मनमय मामुपाश्रित, परमात्मा ही एक मेरा आश्रय है, इनको नहीं मानते परमात्मा को कौन याद करते। अरे घर मेरा आश्रय है, मेरा परिवार आश्रय है, मेरा आश्रम मुझे आश्रय देता है, परमात्मा का विश्वास नहीं। किंतु भगवान मूल है, मेरा आश्रय जो रहता है वो मेरा होगा, माया का आश्रय रहेगा वो माया का हो जाएगा। इसलिए बोले माम उपाश्रिता, ऐसा एक नहीं बहवो ज्ञान तपसा, ज्ञान रूप तप है और कोई तप नहीं, ज्ञान ही सबसे बड़ा तप है। क्योंकि उसको राज विद्या राज गुरिया बता दिया है, नौवे अध्याय ज्ञान से बढ़कर कोई तप नहीं। उस ज्ञान तप के द्वारा जो पूता जो पवित्र हो गए वही मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसा कोई नहीं माया को भी पार कर सकते हैं, अपना स्वरूप को जान सकते हैं। इसको संकेत कर रहे राम जी, हे हनुमान जी, माया के द्वारा ये जीव अनेक रूप से माया को जिस समय में पार करेंगे वो मेरा होता है, मेरा स्वरूप होता है। आगे का विचार हम लोग कर दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिभागिने यो भवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।